Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Neno la leo ni karibu mwema Ramadhani. Mwezi mtukufu umetukaribia, mgeni wetu wa kila mwaka anayetujia. Hatuna budi kumkaribisha kwa wema na furaha na kukumbushana ya faida ndani yake na yasiokuwa na faida tuyaepuke. Nasema mwezi mtukufu umetuia, tupache mema kuivunia. Dhambi kusamehewa chuki tubia, tufanyao ibada kwa safi nia. Mwezi mtukufu umetuia, tupache mema kuivunia. Dhambi kusamehewa chuki tubia, tufanyapo ibada kwa safi nia. Kongoni Ramadhani, karibu kwetu milangoni. Picha ungie kwa ndani, mwezi mwema wahisani. Tuwapokee uchwecheo mema kwa amani, tujaliwe na udhima, tutekeze ibada la karima, maishani tupate salama. Ndoraba ufuche madhambi, tusherehekee ibada sio tambi, tujenge imani tusifurishe vitambi, tumwambie shetani katu achambi. Ndoraba ufuche madhambi, tusherehekee ibada sio tambi, tujenge imani tusifurishe dhitambi, tumwambie shetani katu hachambi. Ndo sabuni ufue uchafu, nafusi zetu dhive nadhifu, dhipendelee mema na matukufu kwake Mola, chuve dhiraufu. Ramadhani mwezi mwema, kufunga kuva ni lazima, ni kutakiwa afya njema, chufungeni kwa kuterema. Saumu ndu dhangu ni dawa, hutibu magonjwa akapoa, laiti faida yake huielewa, magonjwa angalipungua. Kufunga Ramadhani ni kuchaji afia vaumini, kama kuchaji betiri simuni isikudhimie mfukoni. Mbona simu huiati kudhima pawa, na chaja yake wendapo huitukua. Ni isipache kudhima ikiatwa kuchajiwa, ndiyo mawasiliano asipote ndaelewa. Na Ramadhani huchaji nafusi, isivoe ikakuvelea uyusi, mawasiliano hako na Mola kudusi, asive madhicho ave mapesi. Saumu kuva ibada kwa imani ni faida, venenda uvape nsada kwa kuifahamu avoshida. Mwene kusikia utungu ndia ivae matungu, hii ndio hikma Mungu kuchupenda walimwengu. Hukufunda uvumilivu, ndai sikufanye ntwevu, utoseke na chako kifuvu, sitamani dhilo dhiovu. Ramadhani mwezi mtukufu, chusiukaribisheni kwa uchafu, chuandalieni matukufu, ibada imani, amani na usharafu. Mifungo chuisherekeheni kwa ndia za kidini, mwezi chupokeeni kwa ibada misikichini. Si kwa ndia za kihuni kubarikia ushetwani, misimo isokuwa na imani huchuchafulia Ramadhani. Saumu chwaiva ni kinga, ni yapi basi waganga? Kwanza ni imani huijenga, pili ni afia kuitunga. Chachu huiva tabu andaa, aule masikini ampachao ha, kumvonea huruma ikafaa, kunsaidia chusinene la. Kula kwa wingi ni kuihadaa, saumu haitakuwa na manufaa, kama hutazingatia ha, kitakudhuru cha bembe kisha. Ramadhani si ya vambuji, si ya magwiji wala majaguji, saumu nda imani chaji, amuri ya Mungu chusi hoji. Ine hukufunda uvumilivu, hukukachadha utukivu, hukwepusa na upumbavu, usikubali kuva ntwevu. Badala ichutajirishe kwa sawabu, mbona huchwechea dharubu? Hachuandami ya Mola matulubu, humfuacha shetwani kuchuchia tabu. Kama ikimalivika chaji simu, kuchajiwa ikava huladhimu, ndiyo makusudio ake saumu kuwa chaji ya imani wa Islamu. Si kwa dhakula kushindana, kwa ibada kuhimidhana. Si kwa dhakula kushindana, kwa ibada kuhimidhana. Imani wa Islamu kuvonyana, upendo na huruma kufanyiana. Si kwa wingi wa dhakula, kwa ibada kuifanya aula. ndiyo makusudio ya Mola. Ramadhani ni kama swala, kama swala huswali utakavyo, na Ramadhani ifunge itakikanavyo. Tusifanyeni mambo tutakavyo, tuandameni maamrisho alivyo. Hili si uchaguzi wetu, kama kuamua leo takula chuchu ama sitaki kuvaa viatu. Maamrisho ya Mungu si uamuzi wa nchu. Chukiataka kwake mema, na chuveni vaja vema. A Mungu kuandama kwechu ni lazima. Ramadhani si yetu isi, ndake Mola kudusi. Tusifanyeni wetu upasi, kwa kuupenda ulanisi. Nyezi kumi na moya kumbuka, akupudha na kukafilika. Mwezi moya kwa mwaka, kuchukumbusa chwalogurika. Kuchurudisha ndiani chwalopotea waumini. Akhera chukumbukeni, dunia si maskani. Jamani chuzingatieni mahaba ake Rahmani, achupendavo waumini kuchwechea Ramadhani. Kumpa Mungu heshima, chutukudheni mwezi mwema. Ibada kwechu live lazima, ake maamrisho kuandama. Chuveni mene kushukuru, saumu chusivekeu nyudhuru. Chufungeni vadodi na vakuru, lisichuhadae la shetani ruru. Chukifunga kwa kupenda, ibada la Mungu kulilinda. Ramadhani takuva nyonda, achwapuke ote ya uyinda. Faida ngapi chweche ya Ramadhani? Magufira kwa ombao kwa yakini. Lailatul Qadri icha yao Qurani. Bora kushinda nyezi alfu Mola mebaini. Hushuka malaika kuchusalimia, usiku kucha mpaka alfajiri kungia. Kwa idhini la Mola wao huchuia, huwa nukuu maneno yake jalia. Kwa lugha gani hachuelewe? Pache huu wema isi chuchambue. Ndechu hii nema imi ule nawe, kama ni simti ungalivua niwa usikue. Kwa bunduki na mabomu, hata makafiri wangali ufanya hamu. Usiku huwa nema kwa Waislamu, lakini kwa sipesa huiala wanadamu. Kuivona faida yake vendani, ni kuwa nao moyoni imani. Ungalitamani ununue kwa mabilioni, lakini Mungu uchupe bila ipeni. Chukiutaka huu usiku ni kumuamini, na kuandama ndia dhake manani. Chutukude mwezi wa Ramadhani, kwa ibada chupambe waumini. E mwanadamu, nasahau usiadawe. Dirikia kwa bidii Ramadhani wakatiwe. Vaepuke mashetwani pacha usipichikiwe. Nyezi alfu ni ningi, kurudhukiwa muriwe. Amola chuadhingatieni, ndio akuchufaa maishani, na kesho ahera peponi chusigurike duniani. Dunia ni kama ndia inachando mwisho sikilia, na mambo yake ni hia hia, ni ahera kitindoni ya via. Akuruani ya kichupendeza, na mashehe mawaedha, na hani ndao kuvaeleza. Ramadhani itachupumbaza, itachuhia kwa furaha, chuifunge kwa naswaha. Ibada ivela kejaha, chusile kwa karaha. Chuvayiveni valochudha vadhadhi, vadhevechu tena chusivaudhi. Mayatima, vagonjwa na wawadhi, na vanavake vasuvavuli na kathi. Kuvayiva hava ni sawabu, na vangine ni wechu wajibu. Chukiomba Mungu tachujibu, kuvafanyia mema, chukitulubu. Hia ndivo Ramadhani chuikaribishe vaumini. Si kwa mifungo wa kishetwani, kwa kuchia nyoyo imani. Hia ndivo Ramadhani chuikaribishe vaumini. Si kwa mifungo wa kishetwani, kwa kuchia nyoyo imani. Karibu mwezi mwema, uchuie kwa wema, chukufunge kwa salama. Mungu achupe udhima. Salamu alaikum.